لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي معبود مبنسوك نشدا بلتا واحد معبودي لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي معبود مبنسوك نشدا بلتا واحد معبودي الدنيا وما فيها ستر خالق سمر لي الدنيا وما فيها ستر خالق سمر لي دا طول مخلوقات يا أسرى واحد معبودي دا طول مخلوقات يا أسرى واحد معبودي معبود مبنسوك نشدا بلتا واحد معبودي لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي معبود مبنسوك نشدا بلتا واحد معبودي دا غرونا وراغنا هم دا سمي او سندونا دا غرونا وراغنا هم دا سمي او سندونا اسمان ولر بيست نيست اشكولا واحد معبودي اسمان ولر بيست نيست اشكولا واحد معبودي معبود مبنسوك نشدا بلتا واحد معبودي لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي معبود مبنسوك نشدا بلتا واحد معبودي دانا چه بندگان دي صرف ستايف ذكرونو دانا چه بندگان دي صرف ستايف ذكرونو چارن پرن دي همستاي صدا واحد معبودي چارن پرن دي همستاي صدا واحد معبودي معبود مبنسوك نشدا بلتا واحد معبودي لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي معبود مبنسوك نشدا بلتا واحد معبودي دوچ کانی دمائنز ندی شنا بوٹی زرغن کانی دوچ کانی دمائنز ندی شنا بوٹی زرغن کانی ورکاری دی دجوان دبیا غزا واحد معبودی ورکاری دی دجوان دبیا غزا واحد معبودی معبود مبنسوك نشدا بلتا واحد معبودي لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي لائق دهر صفات او دسنا واحد معبودي معبود مبنسوك نشدا بلتا واحد معبودي خاموش خاموش کری تورش پا پوتن راوڑی خاموش خاموش کری تورش پا پوتن راوڑی رنگی نپیزا جوڑکڑے سبا واحد معبودیے رنگی نپیزا جوڑکڑے سبا واحد معبودیے معبود مبل سوک نشنا بلتا واحد معبودیے لائق دهر صفت او دا سما واحد معبودیے لائق دهر صفت او دا سنا واحد معبودیه معبود مبل سوک نشنا بلتا واحد معبودیه العرش ده انسان اقل پکم زیخ تختام شی العرش ده انسان اقل پکم زیخ تختام ها غستا دا عظمت شیبتی دا واحد معبودیه ها غستا دا عظمت شیبتی دا واحد معبودیه معبود مبل سوک نشنا بلتا واحد معبودیه لائق دا هر صفت او دا سما واحد معبودیه لائق دهر صفت او دا سنا واحد معبودیه معبود مبل سوک نشنا بلتا واحد معبودیه دا سوال کلم ما مجبور دیگر تا دا سجون دون را کلا دا سوال کلم ما مجبور دیگر تداسی جوان زون را کرا چی زکر می دستاوی مشغولا واحد معبودیه چی زکر می دستاوی مشغولا واحد معبودیه معبود مبل سوک نشنا بلتا واحد معبودیه لائق دهر صفت او دا سما واحد معبودیه لائق دهر صفت او دا سما واحد معبودیه معبود مبل سوک نشنا بلتا واحد معبودیه لائق دهر صفت او دا سما واحد معبودیه لائق دهر صفت او دا سنا واحد معبودیه معبود مبل سوک نشنا